NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Thuiswerken blijft, blijkt uit alle onderzoeken. Maar dat moet wel veiliger, want hoe leg je alles zo aan dat je niet gehackt wordt? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat hoor je zo meteen allemaal in de nieuwsbv. Maar nu eerst grote problemen en slachtoffers door het wassende water in Duitsland, België en Limburg. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. In Valkenburg staat nog altijd een groot deel van het centrum onder water. En de afgelopen uren zijn onder meer de bewoners van een verpleeghuis geëvacueerd. Ook in andere delen van Zuid-Limburg is er veel overlast. Daarover straks meer. Eerst naar België. Want ook daar zijn veel problemen door het hoge water. In Pepinster in de Ardennen zijn tientallen huizen ingestort. Correspondent Sander van Hoorn is daar ook net aangekomen. Sander, zie jij al wat? Nee, want je komt er op dit moment niet zonder een bootje. Ik ben in Verviers, het dorpje, een paar kilometer daar verderop. En daar is het water wel al wat aan het zakken. Maar dat betekent dus dat het allemaal samenkomt in de wegen. En ik kijk naar een woestkolkende rivier waar geen rivier zou moeten zijn. Waar auto's half onder het water staan. Waar net nog een man uit een huis een babytje in veiligheid bracht. Want een paar honderd meter verderop in deze straat. En dan zitten we dus nog in Verviers. Daar is zojuist ook een huis ingestort. Nou, het water hier is inmiddels aan het zakken. En een man die bezorgd in zijn deuropening hangt, zandzakken voor de kelderramen, die vertelde net dat hij nog niet opgelucht ademhaalt, maar wel in de gaten houdt hoe het water inderdaad aan het zakken is hier. Tja, vooralsnog enorm hoog water. Dus wat kunnen de hulpverleners daar doen? Weet jij dat? Op dit moment proberen mensen uit huizen te halen die nog in huizen zitten. Dat gebeurt voor een deel met bootjes dus. Omdat sommige straten, of veel straten eigenlijk, zijn veranderd in kolkende rivieren. Nou, op die manier hebben ze bij zoekacties eerder vandaag een 50-jarige man in zijn kelder aangetroffen, verdronken. Eerder dus die jongeman die in een riviertje, een kolkende stroom zoals waar ik nu tegenaan zit te kijken, daarin gesprongen was en om het leven is gekomen. Twee doden. Dus nu op dit moment in België. Maar het is vooral ja, dat water dat zich een weg probeert te banen en daarbij alles meeneemt. De funderingen van de huizen dus in het dorpje hier even verderop. Het talud van een spoorlijn waardoor een trein in de provincie Namen ontspoord is. Ja, en het water dat staat er nog, dat stijgt op heel veel plaatsen nog. Ze schade opnemen, dat is iets voor later. Ja, het regent op dit moment niet meer of toch nog wel? Niet hier op de plek waar ik ben. En dat is in de buurt van Luik, even ten zuidoosten daarvan. Dat is de provincie Limburg en de provincie Luik. Daar is het op dit moment droog. De regenzone die lijkt zich wat meer naar het westen te verplaatsen. Maar goed, daarmee is het water niet weg. Nee, voorlopig nog niet. Dankjewel, Sander van Hoorn. En dan gaan we naar Nederlands Limburg, naar Valkenburg aan de Geul. Roel Paul is er sinds vanochtend vroeg. Roel, jij bent er al eens een tijdje. Welk beeld heb jij inmiddels van de situatie daar op dit moment? Nou, we zitten nog echt wel in de beginfase van de bestrijding van deze ramp. Mensen worden nu nog steeds geëvacueerd. En dat gaat best een beetje knullig, als ik zo vrij mag zijn. Het moet met trekkers, met aanhangwagens. En er is net weer een viertonner van het leger aankomen rijden. Mensen zitten soms meer dan een half uur te wachten tot ze eruit kunnen. Er is ook wel een klein puntje van vooruitgang te melden. Er is nu een soort van loopbrug ter plaatse, waardoor mensen vanuit die vrachtwagen in één keer de touringcar in kunnen stappen. Dus dat is, dat is beter, want een half uurtje geleden ging dat nog met een trap van kartonnen dozen. Het is hier nog enorm druk met hulpverleners. Je ziet mensen aankomen uit de hotels die blijkbaar aan de verkeerde kant van Valkenburg zitten. Omspoeld door het water van de Geul. Mensen met rolkoffertjes hun hele hebben en houden. Ik zag net iemand met een heel groot konijn voorbij komen. De dierenambulance is trouwens ook volop in touw. Maar wordt ook gehinderd door het feit dat de wegen hier zeer slecht begaanbaar zijn. Allerlei doorgaande routes zijn afgesloten omdat die simpelweg onder water staan. Dus het redden van kippen, pauwen, konijnen en wat is meer zei, wordt daardoor ook bemoeilijkt. En dan zijn mensen natuurlijk bezig met het opmaken van de schade. Mm-hmm. Ik was net even in een straatje waar de kelder helemaal onder water is komen te staan. En de eigenaar berekende zo eventjes uit de losse pols dat hem dat 25.000 euro gaat kosten. Ja. Verwarmingsketel, allerlei spullen van hobby's, noem het allemaal maar op. Het is verloren, je kunt het weggooien. En zo geldt dat voor heel veel mensen in Valkenburg. Ja, misschien zei het al, maar is het water al aan het zakken inmiddels? Nou ja, diezelfde man die ik sprak over zijn ondergelopen kelder, meende te zien dat het water inmiddels ten opzichte van vanochtend vroeg 10 centimeter gezakt was. Dus dat is belangrijk, want voordat dat water allemaal weg is kun je eigenlijk nog niks beginnen. Pas wanneer ook de elektriciteit weer is aangesloten, ook belangrijk om al die kelders leeg te pompen, dan kunnen mensen weer wat. En wat dat laatste betreft, er zijn meldingen dat nog meer mensen in Valkenburg zonder stroom komen te zitten vanwege nieuwe storingen in het elektriciteitsnet. Waarschijnlijk zo'n 1000 huishoudens die het de komende uren zonder stroom moeten gaan doen. Tja. Dankjewel, Roelpaal vanuit Valkenburg. In Duitsland is het dodental door het noodweer nu opgelopen naar 19. Er zijn zeker 2 brandweermannen ook omgekomen. En op verschillende plaatsen zijn mensen aangetroffen die zijn verdronken in hun kelder. Gisteravond werd al gewaarschuwd voor de risico's van overnachten op de begaande grond, zegt correspondent Judith van Hulsbeek. Er zijn dus allerlei oproepen gedaan om inderdaad niet op de bedreigde gebieden niet op de begane grond te slapen. Dus maar een hogere verdieping op te zoeken. Of als dat niet kan, naar noodcentra te gaan. Er zijn op allerlei plekken noodcentra ingericht waar mensen naartoe konden die geëvacueerd worden. Het leger is ook op verschillende plekken ingezet om te helpen bij die evacuaties. Maar ook bijvoorbeeld om stuwdammen en stuwmeren in de gaten te houden, waar het water al over die dam heen klotste en die ook zo onder druk stonden dat ze dreigen door te breken. Dus dat speelt ook nog hier in Duitsland. De Duitse grensregio met Nederland is zwaar getroffen door de wateroverlast. In Noord-Rijn-Westfalen zitten 200.000 mensen nu zonder stroom, doordat de elektriciteitscentrales ook onder water staan. De Canarische eilanden, de Balearen, Portugal en Cyprus gaan morgen op oranje. Dat betekent dat reizen wordt afgeraden tenzij het strikt noodzakelijk is. Nederlanders die al op een van deze bestemmingen zitten moeten vanaf zondag bij terugkeer een vaccinatiebewijs laten zien of een negatieve coronatest. Ze hoeven niet in quarantaine. 2 coronatestlocaties in de regio Rotterdam gaan dicht vanwege de enorme drukte daar. De medewerkers in Maassluis en Hoek van Holland gaan tot zeker 1 augustus aan de slag op grotere locaties. Volgens de GGD is er sprake van een enorme testvraag en kunnen op deze manier meer mensen getest worden. Het Cubaanse regime komt tegemoet aan een deel van de eisen van de Cubanen die zondag massaal de straat op gingen. Vanaf maandag wordt er voorlopig geen belasting geheven op voedsel en geneesmiddelen die reizigers vanuit het buitenland meebrengen. Of de maatregel echt helpt, is maar de vraag, omdat er op dit moment weinig mensen naar Cuba reizen. Het NOS-journaal. Het demissionair kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Minister Grapperhaus heeft daarvoor oud-voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesteld. In september moet hij alle feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist boven tafel hebben. Advocaten die samenwerken met de Vries hebben kritiek op het gebrek aan beveiliging. Dat de misdaadjournalist zelf geen permanente beveiliging wilde, betekent volgens hen niet dat de staat helemaal niets hoefde te doen. Vandaag in de Tour de France staat het slotstuk van de Pyreneeën op het programma. Maar voordat we even vooruitblikken daarop, de praat verslaggever Steven Dalenbout ons even bij op een inval van de Franse politie bij de ploeg Bahrein Victorious. Ja, Steven Dalenbout, wat is daar aan de hand? Wat is er gebeurd? Ja, dat is gisteravond allemaal gebeurd toen de renners van die ploeg, waaronder Wout Poels, terugkwamen van die eerste Pyreneeënrit, of die eerste Pyreneeënrit na de rustdag. Toen kwamen ze in hun hotel en toen stond daar de politie. Die zijn tot 2 uur 's nachts bezig geweest met het doorzoeken van kamers van renners en van stafleden. En volgens ploegbaas Milan Erzen van de Bahreinploeg zijn daarbij alleen trainingsdata in beslag genomen. Dus dan moet je je voorstellen, de bestanden die op de computertjes worden opgenomen, hartslagen en dat soort werk en wattages. Erzen is overigens iemand die in de gaten wordt gehouden door de UCI, de wielerbond, de Wereldwielerbond, omdat hij wordt genoemd in het dopingschandaal Operation Adelas. En de politie zegt dat ze al sinds vorig jaar op deze zaak zitten. Dat is ongeveer alles wat we weten. Franse media kwamen trouwens eerder ook al met verdachtmakingen rondom deze ploeg. En dat was op basis van anonieme bronnen, moeten we daar wel bij zeggen. En ja, goed, het is opvallend dat dit gebeurt. Vorig jaar gebeurde dit trouwens ook bij de ploeg van Quintana, de Arkea-ploeg. Maar het gebeurt wel met veel machtsvertoon. Maar uit die zaak is toen verder niks voortgekomen. Dus nu nog even afwachten. Wout Poels overigens rijdt daar ook, hè, in de bolletjes trui bij deze ploeg. Heeft die al van zich laten horen? Nou, nee, dat nog niet. Wout Poels is vanochtend bij zijn hotel, van zijn hotel, de bus ingestapt. En die bus is nu onderweg op weg naar de start. En bij het hotel was het verder vanochtend gewoon rustig. Precies, de start dus in Po. Ze gaan vandaag naar Loes d'Ardiden. Spreek ik het zo goed uit? Ja, weet jij beter, ja. Denk jij zit ik. Ik zou het ook zo doen, okay. Dus ik denk dat het goed is. Ja, nou, wat kunnen we verwachten van dit slotstuk dus in de Pyreneeën? Ja, gisteren was heel erg de vraag, kan Pogacar inderdaad bevestigen wat iedereen al vermoedde over hem, dat hij die gele trui naar Parijs gaat brengen? Nou, dat heeft hij gisteren gedaan, hè. Dus de vraag is of hij dat vandaag weer zal moeten doen, weer zal willen doen. Misschien is vandaag wel een goede dag voor een kopgroep. En dan kom je toch weer bij Wout Poels uit, want Wout Poels zei gisteren na afloop, hij heeft de bolle trui, hè. En die wil hij graag op het podium in Parijs hebben. Hij zei gisteren, ja, ik moet eigenlijk in de kopgroep komen vandaag om die belangrijke punten vandaag weg te trekken. Of er moet een kopgroep weggaan zonder mijn concurrenten. Dat is waar Wout Poels gisteren aan dacht. Maar dat was nog voor de politieinval. De vraag is dus ook een beetje wat die politieinval met zijn plannen heeft gedaan. Ja, precies. Dat moet je altijd maar afwachten. Dankjewel, Steven. Voor nu dus om 2 uur van alles rond de Tour de France. Dus te volgen bij Radio Tour de France op deze zender. Het weer dan nog. De meeste regen valt vanmiddag over een strook van Noordoost-Nederland naar Brabant. Regionaal blijft wateroverlast mogelijk. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden daarbij. Vanavond en vannacht trekken de laatste buien via het zuiden het land weer uit. Morgen wat meer ruimte voor de zon, met alleen in het zuidoosten lokaal dan nog een bui. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. In het midden en oosten van het land komen zware buien voor. In het zuiden van Limburg is de A76 bij Simpelveld en de A79 tussen Valkenburg en Heerlen in beide richtingen dicht. Ook problemen op de A2 bij Maastricht. Die is in beide richtingen dicht. Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide. Verkeer richting Luik kan via Eindhoven, Mönchengladbach, Aken omrijden via de A67 en de A61 in Duitsland. A2 Eindhoven richting Maastricht omrijden voor de richting Maastricht via Maasmechelen en Lanaken. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Onze Oranje Leeuwinnen staan te trappelen om op de Olympische Spelen te scoren. Niet in ieder land komt het zo makkelijk van de grond, het vrouwenvoetbal. In het vrouwonvriendelijke Egypte bijvoorbeeld is dat een moeizaam proces, maar ook daar houden ze de goal in zicht. Na half 1 het hele verhaal. En ik krijg gitaarles komend uur van de immens populaire Paul Davids, de YouTube gitaarguru. Maar nu eerst Hackers Alert. De Nieuws BV. Thuiswerken is een blijvertje, ook na de coronacrisis. Dat was de boodschap van zowel de regering als grote bedrijven deze week. Maar we worden steeds vaker opgeschrikt door dit soort nieuwsberichten. De Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald aan de hackers die de computersystemen hadden platgelegd. Bij de gemeente Hof van Twente zitten ze er behoorlijk bij in hun maag. Het lukte hackers vorige week om in te breken in de computerservice van de gemeente. Zeker 1000 bedrijven in 11 landen zijn getroffen door een cyberaanval. Mogelijk ook honderden in Nederland. Zijn bedrijven wel genoeg bezig met cybersecurity en hebben ze wel zicht op de risico's die het vele werk op afstand met zich meebrengt? IT-dienstverlener Ordina deed er onderzoek naar en de resultaten worden vandaag gepresenteerd. En Vincent Meijer is head of security bij dat bedrijf. Welkom, Vincent. Ja, een van de conclusies is dat organisaties de risico's die het hybride werken, dus zowel op het werk als thuis, met zich meebrengen, dat die worden onderschat. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit dat, denk ik, voornamelijk gezocht werd om zo snel mogelijk weer door te kunnen werken, zoals normaal, maar dan in een nieuwe setting. En dat vooral natuurlijk de ogen gericht waren op de functionaliteit. Dus je wil zo snel mogelijk weer kunnen werken zoals je dat gewend was. Of misschien in een iets nieuwe manier. En daarmee niet de ogen had voor de mogelijke risico's die daarbij horen. En over welke risico's praten we dan? Nou ja, je ziet dat de hele boel bedrijven natuurlijk versneld natuurlijk naar een nieuwe setting toe moesten. En daarbij in een nieuwe omgeving kwamen. Hè. Voorheen zat je natuurlijk in de vertrouwde kantooromgeving. Zover die vertrouwd is dan, hè. Ja, even dat aangenomen. Maar dat is natuurlijk een nieuwe situatie als je dan of in één keer in een thuissituatie belandt, waarin mogelijk je kinderen ook lekker zitten te gamen, allerlei spullen downloaden. Je mogelijk allerlei andere fancy domotica IoT-devices hebt geplaatst, waar mogelijk makkelijke openingen in zitten, die dan in één keer tot je werkstation kunnen komen. Ja, daar wil ik het zo even over hebben. Maar eerst even over die omschakeling van die bedrijven. Is dat plotseling allemaal thuiswerken en die IT-voorzieningen... Is dat moeilijk geweest voor bedrijven om dat te faciliteren? Ja, dat is divers, denk ik. Ik zie verschillend beeld. Je hebt bedrijven die eigenlijk al best wel snelle stap... en goede stap richting cloud hadden gemaakt. Ja. Dus dan kon je eigenlijk al vrij gemakkelijk op andere plekken werken... en gewoon je werk doen zoals je dat op kantoor zou doen. Maar je hebt ook een heleboel bedrijven... die natuurlijk meer nog in de traditionele IT-setting zaten. Ander type werk doen. Ja, daarvoor was dat natuurlijk heel moeilijk om die omschakeling te maken. En ja... Ze moesten. Ja, en die snelle omschakeling en dat sommige bedrijven nog te veel afstand hadden. Was dat nou echt goud voor hackers? Dachten ze bij zichzelf, nu kunnen we toeslaan. Nou, ik denk dat je sowieso, als je naar een hacker kijkt... zijn ze ook natuurlijk het liefst lui. Dus ze zoeken natuurlijk de weg van de minste weerstand. Ja, en op het moment dat iets geforceerd en snel moet, weten we allemaal... dan sluipen er foutjes in. Ja, en dan staan er kansen, in dit geval, voor de hackerskant natuurlijk. Dus het waren wel echt gouden tijden voor de hackers. Ja? Hebben jullie dat gemerkt ook? Hebben we ook wel echt gezien, ja. We hebben ook wel echt gezien dat de aanvallen verschoven naar dat thuisgebied. Dat mensen echt persoonlijk werden getarget en dat er ook massa aanvallen waren op thuissituaties. Omdat de kans groter was dat je daar natuurlijk nu een hit had, om het zo maar te zeggen. Ja. En stel voordat je wordt aangevallen, zou ik dat thuis merken? Merk ik dat onmiddellijk? Soms wel, soms niet. Ja, als een goede hacker, zeg maar, die zich stil wil houden... en eigenlijk wel een groter plan heeft om door te dringen... dan zul je dat, als het goed is, als hij het goed doet, niet zo snel merken. En als je misschien betere beveiligingsmaatregelen hebt... door het bedrijf al uitgerold, dan ben je misschien beter in staat... om dat sneller te detecteren. Of je merkt inderdaad meteen, als het niet zo'n goede hacker was... dat je misschien een raar gaat doen en dat er vreemde dingen gebeuren. Ja, dan hoop je dat de medewerker aan de bel trekt. Ja, wat ik in het begin van de coronacrisis en het thuiswerken vooral merkte... is dat we allemaal op Zoom gingen werken. Ja. Maar daar bleken toch wel een soort van gaten in te schieten... in die verdedigingslinie. Zie je dat soort fouten veel gemaakt zijn? Ja, ik wil misschien niet hard zeggen dat het echt een fout was. Ik denk dat dit een oplossing was die gewoon ingespeeld heeft op de ontwikkeling in de markt en in één keer versneld moest. En ja, je kunt er natuurlijk van zeggen, want dat vonden we allemaal, dat er fouten in zaten die niet gewenst waren. Ik denk overigens dat Zoom toen heel goed gereageerd heeft door meteen een 90-day program op te stellen om al zijn security findings op te gaan lossen. Kunnen veel bedrijven denk ik een voorbeeld aannemen. Maar ja, er zaten natuurlijk wel die fouten zaten er wel in, waardoor het risico's met zich meebracht. En iedereen ging dit gebruiken. Want Zoom was wel echt iets wat ontplofte op dat moment. En dat zag je gewoon omdat mensen natuurlijk naar middelen zagen om met elkaar te communiceren, dat dit gewoon maximaal werd ingezet. Ja, en hoe keken jullie naar Zoom? Op dat moment dat wij zagen dat het veel gebruikt werd, hebben wij natuurlijk ook gekeken van zitten hier risico's in die voor ons acceptabel zijn of niet acceptabel. Nou, op dat moment was het voor ons ook niet acceptabel. We hebben toen ook contact gehad met wat engineers vanuit Zoom om te vragen van wat is jullie plan hierin? Want onze medewerkers willen dit wel graag gebruiken, maar ik moet even een beslissing nemen om het nu niet op deze manier te gebruiken, maar ik wil ze wel perspectief kunnen bieden. Dus wij hebben in het begin gezegd, we gebruiken het niet. Totdat ze aan deze veiligheidseisen voldoen. En dan kunnen we het op een bepaalde manier gebruiken. Ja, maar ik begrijp natuurlijk ook dat bedrijven wel moesten. Hè? Die wilden natuurlijk, wat jij ook zei, die wilden door en die wilden verder werken. Maar wat zijn nou eigenlijk de basisbehoeften voor bedrijven als het aankomt op cybersecurity? Ja, dat is een hele goede vraag. Er wordt ook nog veel over nagedacht wat echt de basis is. Zag je ook vorig jaar wel, denk door allerlei dit soort type incidenten van wat is nu eigenlijk de basis? Ik denk dat dat voor een heleboel bedrijven ook weer net even iets anders ligt. Maar er zijn wel een aantal hygiëne aspecten die je eigenlijk wel minimaal in place wilt hebben. Als ik dan even kijk naar de COVID-situatie met mensen die veel thuis werken, wil je natuurlijk wel graag zicht hebben op wat je werkstations doen en hoe die ervoor staan, wat de status is. En als daar iets zich voordoet wat aanleiding geeft tot misbruik van of een mogelijke besmetting die door kan richting je organisatie, dan wil je dat gewoon direct zien. Ja. Dus die maatregelen weer gewoon in place hebben. Dus een goede antivirus, goede advanced threat protection noemen ze dat tegenwoordig, oplossing op je werkstation. Maar vervolgens ook, zo'n werkstation gaat natuurlijk richting je organisatie middelen toe. Dus je wil de toegang daar naartoe, wil je natuurlijk ook op een goede manier geregeld hebben. Ja. En vervolgens, wat gebeurt er dan binnen je organisatieomgeving, zodat je dat ook goed beveiligt, maar ook goed kan monitoren wat er gebeurt. En als jij het over een werkstation hebt, dan kan dat dus gewoon zijn een laptop die ik thuis heb staan, of een iPad die ik thuis heb staan, waar ik op werk, maar waar misschien mijn kinderen ook op zitten. Want wat is, ja, hoe moet ik mijzelf thuis beveiligen? Ja, daar kunnen we heel ver in gaan. Idealiter zou je willen dat je op je thuisnetwerk, en dat kan tegenwoordig, want die modems en routers die tegenwoordig door de providers worden uitgerold, zijn goed configureerbaar. Dat je een apart netwerkje hebt voor je werkdoeleinden en een apart gescheiden netwerk voor privédoeleinden. En het liefst natuurlijk, als je met een company device werkt, dat je die niet voor privédoeleinden gebruikt waar mogelijk risico's aan zijn. Kijk, iedereen, je kunt niet als werkgever meer verwachten dat je niet gaat surfen of andere dingen opzoeken op een werkdevice. Dat is denk ik algemeen geaccepteerd en moet ook gewoon kunnen. Maar om allerlei gevaarlijke dingen te gaan downloaden, om het zo maar te zeggen, dat zou eigenlijk niet moeten. Maar ik heb niet het idee dat mijn kinderen op een andere router aan het surfen zijn. Dat is volgens mij maar één netwerk bij mij thuis. Ja. Doe ik het helemaal fout dan? Afhankelijk van wat je doet, maar je kunt scheiden. Je kunt gewoon op die ene router gewoon twee netwerken aanmaken. Eentje voor je werkgerelateerde zaken en eentje voor privé. En kan ik dat doen met de hulp van de werkgever? Bijvoorbeeld, ja. Dus als werkgever vind ik ook dat je daar wel in zou moeten faciliteren hoe je medewerkers thuis dat op goede manier kunnen inrichten. Eventueel met hulp van de IT-afdeling op het werk. En je kunt zelfs ook, denk ik, bij je provider om hulp vragen hoe je dat zou moeten doen. Want hoe gevaarlijk is het dat als je kinderen hebt en die downloaden allerlei apps, dat daar iets mee komt wat besmettelijk kan zijn, niet alleen voor het werkstation, dus mijn computer, maar ook voor het netwerk van het bedrijf waar ik werk? Ja, ik denk dat dat bijna altijd gebeurt. Ik heb zelf ook kinderen. En ik weet dat elke keer als zij iets downloaden, zij denken natuurlijk al mooi, het is gratis. Ik haal het naar binnen. Er zit altijd iets bij. Dus het is altijd weer een kwestie van opschonen en cleanen. Nou goed, als je weet dat dat eigenlijk in je netwerken rondgaat. En je zit daar dus met je werkdevice in die mogelijk wel of niet goed beschermd is. Ja, dan loop je gewoon risico's. Vroeger, ja, cybersecurity, je had het er wel over. Maar zijn alle bedrijven echt, hebben die genoeg kennis in huis om genoeg te weten over wat ze moeten doen tegen dit soort aanvallen, tegen dit soort hackers? Er zijn een heleboel bedrijven die en mensen die denk ik wel goed weten hoe je hiermee om moet gaan. Maar er zijn er ook gewoon nog een heleboel niet. En ik denk als ik kijk de laatste 10 jaar dat er echt grote stappen zijn gemaakt in bewustwordingen. En de media helpt natuurlijk ook mee, hè, want het is denk ik elke week wel raak in het nieuws. Dat er een geval bekend is waar het misgaat. Dus het komt steeds meer naar boven, steeds meer bewust zijn ervan. Nu nog kennis om ook daadwerkelijk zelf je er tegen te wapenen. Maar is er op directieniveau altijd genoeg kennis? Nou ja, op directieniveau is er ook steeds meer bewustwording. Of echt de kennis er is verschillend. Je ziet ook uit het onderzoek, denk ik, terug dat ze de verantwoordelijkheden vaak wat lager in de organisatie gaan beleggen. Terwijl ik echt in geloof dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat op iedere laag van de organisatie die verantwoordelijkheid ook genomen moet worden. Maar goed, als je die kennis niet hebt, dan is het natuurlijk ook lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Ja, en als je die kennis niet hebt, wat moet je dan doen? Die kennis naar je toe halen. Dus opleiden. Inhuren. Inhuren of opleiden. Die kennis ook zelf opnemen. En inderdaad, het inhuren van die expertise om je erbij te ondersteunen. Nog even naar jullie onderzoek. Want uit dat onderzoek gaat het ook over waar de verantwoordelijkheid ligt bij cybersecurity. Is dat bij het bedrijf of de overheid? Hoe zou ik de rol van de overheid moeten inschalen? Nou, ik denk dat de overheid al best wel een verantwoordelijkheid pakt en ook echt heel veel doet. In het onderzoek was ik blij om te zien dat de meeste van de ondervraagden ook aangaf, in beginsel ben ik zelf verantwoordelijk hiervoor. En dat vind ik ook zo. En je ziet dat de overheid dat ook vindt. Maar dat er ook wel wederom gedeelde verantwoordelijkheid is voor z'n allen. Want het heeft impact op onze maatschappij als het echt goed fout gaat. Dat de overheid daar ook zijn rol pakt en ook de afgelopen jaar een heleboel goede initiatieven heeft neergezet om daar invulling aan te geven. Ja, maar we zagen, vorige week, werden er in Zweden supermarkten gehackt. Speelt de overheid dan daar ook een rol? Moet daar wet of regelgeving voor komen? Wat kunnen ze sowieso doen? Nou, zeker. Er is al wet en regelgeving, hè, met betrekking tot kritieke infrastructuren, vitale stukken die impact hebben op ons land. Denk ook aan telecom, denk aan energie, denk aan water. En je ziet dat de overheid ook bezig is om de minder, wil ik misschien zeggen. Zij spreken van niet-vitale ketens. Maar misschien moet ik wel minder zeggen. Want ja, als onze supermarkten straks leeg zijn en we hebben geen voeding. Ja, dat is ook wel interessant natuurlijk, vraagstuk. Ook bezig zijn om daar die stap te maken. En wat ik dan wel interessant vind uit het onderzoeksresultaat, is dat daar denk ik ook een hele grote kans ligt. Want de respondenten geven aan dat ze daar wel meer zouden willen zien. Met andere woorden, ik denk dat de overheid veel doet, maar daar, op dat stuk wordt het misschien nog niet genoeg ervaren. Dus daar kan de overheid nog wel een stapje bij doen nu om die aansluiting te vinden. Dan hoop ik dat ze jullie onderzoek gaan lezen. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, Vincent Meijer, Head of Security bij Ordina. Dankjewel. Graag gedaan. De Nieuws BV. Luister eens naar deze zinnen. Voor de derde keer gaf die Kevin een nauwelijks merkbare knipoog, waarmee hij uitdrukking wilde geven aan alle gebbetjes, wat hij met gebbetjes dan ook mocht bedoelen, die een fotograaf zonder scrupules in een goed geoutilleerde donkere kamer bij elkaar kan fantaseren. Dit is niet een zin uit het Groot Nederlands Dicté. Nee, dit is een stukje uit het boek Four Past Midnight van Stephen King, vertaald onder de titel Schemerwereld door ene Frank de Groot. En gisteren las ik een tweet van zanger Lucky Fons met een bijzonder leuk weetje. Namelijk, als je een thriller uit de jaren 80 tegenkomt, met als vertaler vermeld Frank de Groot, dan is hij vertaald door Boudewijn de Groot. Nou, is dat mooi of niet? Ik wist het gewoon helemaal niet. Wel wist ik dat hij af en toe een Engelstalig liedje vertaalde van Simon & Garfunkel van The Kings en deze van Donovan. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. De Universal Soldier werd de eeuwige soldaat. Hij is klein van stuk en hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van staal en steen en hout. Hij is 30 jaar of meer en hij is nog maar 17. Als soldaat is hij al eeuwen oud. En Boudewijn de Groot wilde ook nog wel eens het eigen werk naar het Engels vertalen. Zo bracht hij in de jaren 60 onder de naam Baldwin een single uit met de titel The Land at Rainbow's End. En daar werden in Engeland amper 500 stuks van verkocht. Het is dus echt een collectors item. Maar wij hebben er een, hoor. Op de draaitafel een uniek exemplaar. Ladies and gentlemen, listen to Baldwin the Big. The purple sun is shining in the yellow sky. The band plays in the water butt and no one here knows why. We're marching over hilltop through the heather and the moss. All creatures from the circus of the late Hieronymus Boss. And we're laughing and we're singing and we're everybody's friend. Cause behind the Candy Mountains is the land at Rainbow's End. Beside me, my cats. Behind us are two donkeys with saucepans on their heads. Here comes my friend the peacock, who lays an egg while he strolls. And when you shake that egg, you see it's snowing on St. Paul's. I offer my hand to the queen of the night, because she said the sunshine was too strong for her sight. The blacksmith's fire is roaring, making 50 nails a day for the hanging tree wood coffin where the mockingbird used to play. The deep blue sun is shining in the crimson sky. The band plays in the water butt and no one here knows why. We're marching over hilltops through the heather and the moss. All creatures from the circus of the late Hieronymus Boss. And we're laughing and we're singing and we're everybody's friend. Cause behind the Candy Mountains is the land of Rainbow's End. Ook in het Engels is het gewoon schitterend. The Land at Rainbow's End van Baldwin, beter bekend als Boudewijn de Groot. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Er zijn gewoon 2,5 miljoen mensen op de wereld die gitaar kunnen spelen dankzij één Rotterdammer. Paul Davids heeft met zijn gitaarlessen giga veel succes op YouTube. En zometeen ook op Radio 1 en op NPO 2. Want hij is hier en hopelijk luistert Jaap uit dit liedje van Mike Bolday ook mee. Jaap speelt gitaar, op zich geen bezwaar. Zijn aanslag is in orde en zijn timing is goed. Alleen een beetje lastig dat Jaap heel standvastig bij de meeste melodieën de verkeerde noten doet. Goed, eerst maken we ons druk om andere zaken. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker is vandaag Janneke de Bijl. Na het verlies van Engeland in de EK-finale was het weer raak op sociale media. Racisme vierde hoogtij. Hoe dom het is om een verband te leggen tussen huidskleur en het missen van een penalty, hoef ik neem ik aan niet uit te leggen. Helaas hebben de onnozelen online vaak de overhand. Fake news gaat als warme broodjes over de toonbank. Complotdenkers weten elkaar veel te makkelijk te vinden. En de bestorming van het Capitool leek ineens een goed idee. Toch hoeft onnozelheid niet altijd negatief te zijn. Zo heb ik sinds kort een nieuwe hobby. Reacties lezen op nu.nl. Ja, die zijn onnozel, maar ze zijn ook ontroerend. Dus zit je er een keer doorheen? Ga naar nu.nl. Bekom je niet om het nieuws zelf, maar richt je in plaats daarvan op het lezen van de commentaren. En je gaat weer een beetje van je onnozele medemens houden. Het lieve van de mensen op nu.nl is sowieso al dat zij de moeite nemen om te reageren op een nieuwsbericht. Daarvoor moeten ze eerst een account aanmaken en inloggen. En vervolgens typen ze de meest triviale dingen. En het feit dat ze denken dat hun reactie echt iets toevoegt, ontroert me. Ik heb de reageerders even in verschillende types opgedeeld. Zo heb je de mensen die denken dat ze rechtstreeks contact hebben met degene in het artikel. Die zetten bijvoorbeeld onder het nieuwsbericht over de ingestorte flat in Miami heel veel sterkte voor alle nabestaanden. Wat denken die mensen? Dat een vrouw in Miami van wie de man vermist wordt een tolk inhuurt om reacties te vertalen op nou.nl? En onder een artikel waarin staat dat eurocommissaris Timmermans elektrisch rijden verder wil stimuleren, typt Hans 12, verwacht er niet te veel van Timmermans. Dat komt niet aan bij degene voor wie het is bedoeld, maar wel bij mij. En bij heel veel anderen, want Hans 12 kreeg voor dit bericht 84 likes. Je hebt ook mensen die heel graag iets over zichzelf kwijt willen en daar dan een nieuwsbericht voor aangrijpen. Onder hetzelfde artikel over elektrisch rijden schrijft Rutmer bijvoorbeeld: ik wacht een Duits model I met een 4680 accu af. En het leuke voor Rutmer is, op nu.nl zijn de mensen ruimhartig en krijg je voor het delen van deze wens toch nog 7 likes. Maar het allermooist vind ik de open deurreacties. Mensen die het volstrekt vanzelfsprekende nog eens benoemen. Gewoon omdat het zo waar is. Iemand die typt, hopen dat we corona snel onder controle hebben. Zij heeft daarvoor ingelogd, hè? 53 likes. Je moet toch ergens wonen. 4 likes. Maar de allermooiste vind ik die van KVDP. Onder een artikel over het al dan niet verder versoepelen van de coronaregels afgelopen juni. KVDP schreef daaronder, als het kan, gewoon doen, zou ik zeggen. 14 likes. Nee, 15, want ik ben ingelogd om dit bericht ook te kunnen liken. Als het kan, gewoon doen, zou ik zeggen. Die zou ik zeggen, die doet het hem. Deze man of vrouw neemt zichzelf niet te serieus. Dit is gewoon wat hij zou zeggen. Ik wil deze mensen komend jaar allemaal op mijn verjaardag hebben. Ik wil in een kringetje zitten met Hans 12, Rutmer en KVDP. En dat ik dan bijvoorbeeld zeg, ik overweeg om mijn huis te koop te zetten. En dat er dan geen hoogdravende discussie ontstaat over de stijgende huizenprijzen en de voor- en nadelen van liberalisme. Maar dat KVDP dan gewoon zegt, als het kan, gewoon doen, zou ik zeggen. Dan voegt Rutmer eraan toe. Ik wacht zelf een portiekflat met inpandige berging af. En Hans 12 sluit het feestje af door te zeggen, ik wens de nieuwe bewoners alvast veel geluk. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Als ik Paul Davids zeg, gaat er misschien niet meteen een lampje branden, maar toch is hij wereldberoemd. Op YouTube heeft de Rotterdammer bijna 2,5 miljoen volgers die allemaal zijn muziektutorials volgen en willen leren gitaar spelen. Before we start, please close your windows and get yourself some calming tea. Because this exercise may be a real pain in the butt for those who need it most. Sometimes we lose ourselves in the details and fail to see the bigger picture. I want to play riffs that are a badass. Before I show off, I'm just more in the mood for acoustic songs today. Thanks all for watching. Have a wonderful day and I hope to see you around. Ja, have a wonderful day and I hope to see you around. Wow. Nou, je bent around, Paul Davids. Zeker. Welkom. Ja, je zit hier in de studio en je hebt 2 gitaren meegenomen. Ja, ik dacht, ik ga je verrassen. Ja, ik maak me al zorgen. Maar laten we eerst bij jouw video's beginnen. We zagen net een soort van compilatie. Ja. Hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? Poeh, ja, wel meerdere redenen eigenlijk. Ik vond video's maken altijd wel leuk, maar niet van gitaarspelen eigenlijk. Ik deed een beetje motorrijden, maakte ik filmpjes, weet je wel, een beetje door de blubber en alles. En dus ik dacht op een gegeven moment, misschien is dat leuk om op de gitaar ook toe te passen. Daarnaast had ik ook op YouTube wat video's gezet waarover mensen konden improviseren. Ik weet niet of je dat kent, dat je gewoon een beetje gaat soleren. En dat waren dan gewoon vooral achtergrondmuziekjes eigenlijk. En mensen gingen daar lekker over jammen. En die video's werden eigenlijk heel goed bekeken. Zo goed zelfs dat ik op een gegeven moment zelfs een paar euro daarmee verdiende per maand. Ik dacht, hey, dat is voor een muzikant toch wel een halve telefoonrekening. Dus ja, dat is heel, goed. Heel wat. En op een gegeven moment dacht ik ook, ja, misschien kan ik gewoon de liedjes die ik mensen uitleg, gewoon in mijn gitaarlessen die ik gewoon dagelijks al gaf aan mensen, gewoon privélessen. Als ik die nou eens ook een keer ga uitleggen op video, hoef ik het eigenlijk maar één keer goed te doen, in plaats van dat ik 10 mensen hetzelfde liedje leer. Dus dat was eigenlijk wel, dat was een beetje hoe het liep eigenlijk. En hoe lang is dat geleden? 5-6 jaar geleden. 5-6 jaar. Ja, en wanneer merkte je nou dat steeds meer mensen begonnen te kijken? Ja, het gaat, normaliter gaat het heel geleidelijk eigenlijk. Maar dat was op een gegeven moment als ik op huwelijksreis notabene in the middle of nowhere in Amerika ergens op een farm. En ik werd wakker en een soort van mailbox was gewoon geëxplodeerd met allemaal mensen die op mijn video's hadden gereageerd. Toen had ik nog aanstaan dat je echt een e-mail kreeg per... Per view? Nee, per dat iemand iets antwoordde zeg maar op je video. Dus ik had echt 1 miljoen views of zo in 1 nacht. En ik dacht, wow, wat is dit? Wat was er gebeurd? Ja, het was een soort van viral gegaan. Dus het algoritme waar wij videomakers op dat soort websites altijd soort van naar opkijken. Dat had mijn video ineens gepusht of zoiets. En mensen die keken het massaal. En toen had je ineens heel veel volgers. Begon je er toen ook echt geld mee te verdienen, maar echt geld? Ja, inderdaad echt geld. Toen zag ik pas eigenlijk wat de potentie was van zo'n... dat als je een video had die gewoon heel veel bekeken werd... dat echt wel serieus geld kon verdienen. En toen dacht ik ook, misschien moet ik hier eens toch wat serieus naar gaan kijken... in plaats van gewoon een keer op vrijdagmiddag een filmpje opnemen of zo. Nou ja, en als ik naar jouw video's kijk, dat ziet er ook echt professioneel uit. Weet je, het is mooi uitgelicht, het is meerdere camerastandpunten, goed gemonteerd... Ja. Goed uitgelegd. Hoe lang ben je bezig met zo'n video? Ik kan zeggen gemiddeld 1 week ongeveer voor 1 video. Ik doe alles zelf. Ik vind het eigenlijk leuk om achter de schermen te werken. Misschien wel leuker dan eigenlijk voor... je zou het niet zeggen, dan voor de schermen. Maar als ik iemand moet filmen, doe ik liever mezelf dan iemand anders. Ja, dus ik doe heel veel werk achter de schermen eigenlijk. En maar een aantal minuten voor de schermen eigenlijk. En dat is wat je ziet natuurlijk. Ja, dat zie je dan. Maar dan geef je dus les aan al die volgers op YouTube. Maar je bent zelf eigenlijk gitaarleraar. Is het niet leuker om gewoon iemand tegenover je te hebben... en dan gitaarles te geven? Niet per se, eigenlijk. Nee, dat is ik heb dat 10 jaar gedaan, denk ik, ongeveer. Dan, ik had het wel een beetje gehad, moet ik heel erg zeggen. Want er zijn ook leerlingen die komen naar de gitaarles meer... omdat het moet van hun ouders en dergelijke, dat soort situaties. Dat zijn er vaak meer dan dat je echt de getalenteerde leerlingen hebt. En die zijn wel het leukst. Ja. En nu hoef ik niet meer te kiezen van wie er... Kijk, mensen die kijken mijn video's omdat ze het leuk vinden. Dus dat zijn altijd positieve mensen, vaak. Je hebt ook wel eens natuurlijk wel de haters zitten, maar die negeren we gewoon lekker. Ik vind dat gek. Lekker thuis. En je kunt je eigen schema helemaal indelen. Kijk, normaal gebeurt ook wel wat. Kan je lekker op reis naar wat internationale events. Afgelopen jaar niet zo erg, maar dat zijn wel de leuke dingen dan. Ja, laten we ook even kijken naar 1 filmpje. Want er is 1 video die is echt mega vaak bekeken. Dat is daar vergelijk je 2 gitaren. Kan je even vertellen wat je gaat doen? Ik weet niet welke je hebt, maar ik heb wel even kijken, deze. Oh, die, ja. En dit is inderdaad die video die explodeerde. Een van mijn eerste eigenlijk. En ik heb daar rechts een hele dure gitaar en links een hele goedkope. Dat was mijn eerste akoestische gitaar. Toen had ik heel veel geld gespaard en een hele dure gekocht. En ik ging die vergelijken. Dus die werd ineens, die had een paar 100 views of zo. En toen ineens overnacht ging die naar 500.000 of zo. En met die video heb ik die gitaar inmiddels ook terugverdiend. Oh, maar zat er veel verschil trouwens tussen die... zit al veel verschil tussen. Ja? Zeg maar, gewoon 1 ding is niet om aan te horen en die andere klinkt gewoon fantastisch. Dus ik heb die ene die niet... Die is echt waanzinnig, Patrick. Nee, dat meen je niet. Ja, nee. Dit is gewoon... dit is fijn voor jou als je nog niet heel veel gespeeld hebt. Zijn deze snaren wat milder voor je vingers. Je kan ook rustig zeggen, ik heb nog nooit gespeeld. Dan is die perfect. Die is iets zachter, krijg je niet zo snel. Dan heb je niet vanavond een blaren op je vingers staan. Ik ga alvast een beetje klaar zitten. Maar ondertussen wil ik wel even weten, kan iedereen gewoon leren gitaar spelen? Als ze kijken naar jouw tutorials. Zeker. Kijk, op mijn YouTube-kanaal heb ik echt videolessen. Die zijn vaak wat kleiner en wat meer diepgaand op 1 onderwerp. Ik heb ook gitaarcursussen ontwikkeld voor beginners. Dus als jij denkt, ik vind die Paul zo te gek, ik wil echt gitaar van hem leren spelen, dan kan dat nog steeds. Dan heb ik gewoon een step-by-step program, zeg maar, van beginner Dat is gewoon vooropgenomen video's, iets van een paar uur lang, met allemaal downloadable, hoe noem je dat, de noten, de tabs en zo en dergelijke. En ook een advanced cursus en ook een akoestische cursus zelfs. Dus, maar stel voor, ik ben beginner en ik wil graag leren gitaar spelen. Hoe lang ben ik dan bezig als ik naar jouw lessen ga kijken? Ja, dat heeft echt totaal te maken met wat je wil bereiken en hoe snel je tevreden bent en hoeveel tijd je investeert. Je kunt al heel snel best wel leuk gewoon lekker gitaar spelen. En het is heel belangrijk dat je je eigen verwachtingen op een juist niveau inzet, zeg maar. Yeah. Als je meteen denkt dat je Jimi Hendrix. Nou, je kunt al best wel snel iets van hem spelen. Het klinkt niet zo vet als bij hem. Dat is natuurlijk wat hem maakt. En dat ik ook bij Radio 1 zit en niet op een bruut festival sta. Maar jij hebt heel veel volgers in Amerika. Heb je nooit gedacht moet naar Amerika toe? Ik ben er wel vaak geweest. Ik ga er vaak op reis en dan kan je meteen zaken combineren met gewoon het land zien. Dat is gewoon leuk. Maar ik vind Nederland wel echt een goed land om in te wonen eigenlijk. Ja. Als ik dan weer terug ben, denk ik, dingen zijn hier toch wel ook goed geregeld. Maar jij wordt op reis ook herkend, heb ik gehoord. Hoe werkt dat? Ja, nou, op reis. Ja, eigenlijk overal wel, hoor. Omdat het zo'n gemêleerd publiek is, eigenlijk maakt het niet uit waar je bent. Er is altijd wel iemand die gitaar speelt en die dan je video's gezien heeft, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik was in de woestijn, Death Valley, en daar liep één gast. Iemand. Ik stond bij mijn auto en die gast die zegt, hey, dat is Paul Davids. Je kunt dan ook niet zeggen, ik moet toevallig aan de andere kant op. Dus liepen we samen naar de Zoutvlakte. Ja, dat was op zich wel heel leuk. Ook vaker. Best warm. Het was best warm. Ja, Death Valley, ik ken het. Warm. Niet zo warm als nu, geloof ik. Maar goed, jij gaat mij dus de basis meegeven? Of wat is je plan? Nou, ik zat te denken, heb je al eens gehoord van de blues? Ja, ja toch? Te gek. Ja. De gitaar is daar perfect voor. Ik ga jou eigenlijk maar een paar noten leren. Dat is genoeg voor de blues. Eerst de open, dikke snaar. Als je die aanslaat met je duim. Ja, lekker pittig meteen. Heel goed. Laten we dus één maat spelen. Dat is vier tellen. Doen we hem vier keer. Gewoon 1, 2, 3, 4. Heel goed. Nou, dit lijkt al blues, toch? We gaan het nu vier maten spelen. Dus dat is totaal is dat 16 noten. Ja. Zullen we proberen? Dan ga ik een beetje eroverheen spelen. Oké, dus ik doe gewoon 16 keer dit. Precies. 1, 2, 3, 4. 3 en 4 en nog 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Dit is het begin, de basis. Maar nu gaan we een beetje variatie eraan brengen. We gaan op diezelfde snaar naar het vijfde vakje. Je ziet stippen op jouw hals. Ja. Juist. Daar gaan we nu. Die gaan we 8 keer spelen. En daarna weer 8 keer naar de open snaar. Ja. Denk je dat lukt? Jazeker. 3, 4. En weer open. Heel goed. En dan komt vakje 7. Dat is het laatste deel van de blues. Doen we 7 en dan 5. En dan weer open. En dan weer 7. 7, 5, open, 7. Ja. En doen we ze 4. Allemaal 4 keer. Oké, top. 3, 4. En 7. Dat is hem. Ja, en je eindigt lekker met de beginnoot. Dus die open. Ja, en dan doen we een beetje omhoog zo. Schudden. Rock'n'roll. De blues, de blues is te gek. Ja, dus het is niet zo. Je kunt het zo eenvoudig maken als je wil. Dat is mooi met gitaar. Dit is echt van de video die ik heb gemaakt, ook zelf op YouTube. How to play the blues in a few simple steps. En dan, ik bouw het zeg maar op. Dus je begint echt gewoon met alleen die basnoot die jij speelde. Ja, ja. En dan gaan we steeds een melodietje toevoegen. Tot op een gegeven moment dat je het alles in je eentje kan. Maar ik vind het allemaal mooi. Maar speel jij eens een stukje blues? Nou, dan ga ik even goed voor de microfoon. Ja, ik wou zeggen, want het is allemaal wel leuk en aardig dat je het uitlegt. Dit dingetje wat we net samen speelden. Ja? Dat in mijn eentje zou doen. Doe eens. Dan speel je dus de basnoten. Ja, er moet ook een microfoon bij. Is deze niet aan? Ja, maar ondertussen ben je aan het praten, dus die is daar. Oh, ingewikkeld. Beetje multitask. Ik ga gewoon niet praten. Nee, dat doe ik wel. Dat is de blues. Dat vind ik fantastisch. Maar jij hebt mij net een stukje blues geleerd. Maar hoe lang ben ik dan bezig voordat ik zo even wat wegtokkel bij het kampvuur en een glas whisky erbij? Nou, ik denk dat je realistisch na een jaar echt wel lekker akkoordjes kunt spelen, een paar melodietjes. En soms al na een paar maanden. Het heeft echt met je inzet te maken. Als en inzet wil je zeggen, repeteren, hoe vaak je oefent, hoe vaak je speelt. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe vaak speel jij gitaar uur per dag? Ik speel elke dag, maar niet meer echt zo oefenen. Meer omdat het gewoon mijn werk is nu ook. Dus ik moet gewoon video's maken en video's voorbereiden. Dus ben ik wel aan het oefenen. Maar vroeger speel ik wel uren per dag. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen die speelden echt 8 uur elke dag lang. Ja, dan word je Jimi Hendrix. Als je dat niet doet. Kijk, je ambities moeten ook liggen bij. Kijk, je moet ook andere dingen doen. Een business runnen. Als je in een bandje wil spelen, moet je ook bellen naar de podiums. Je moet liedjes schrijven, je moet mensen e-mailen. Je kan niet alleen maar gitaar spelen. Je moet ook de zakelijke kant soort van op orde hebben. Waar liggen jouw ambities? Jij bent een goede gitarist. Wil jij niet in een band op een podium staan? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Ja? Wel. Ja, dat heb ik ook vaak genoeg gedaan. Maar ik dacht op een gegeven moment wel, op een band, in een podium. Volgens mij was het andersom. In ieder geval. Heel vaak speel je in bandjes en dan bloedt dat weer dood. Ja. Ik heb ook bij de radio gespeeld, weet je wel, een paar keer. Nou, en dan, dat was leuk, maar dan het werd weer net niks, zeg maar, weet je wel. En dan begin je weer van vooraf aan met een nieuw bandje, met een nieuw bandje. En op een gegeven moment dan sta je zelf te kijken van, ja, waar ga ik heen? Niet echt ergens heen. Dus nu heb ik echt dit voor mezelf. Dit is een heel mooi uitgangspunt voor mij. En een prachtig podium, want je hebt 2,5 miljoen. Het publiek van 2,5 miljoen. Ja, en wij hebben dus gehoord dat je vooral fan bent van John Mayer en Paul Simon. Nu hebben wij een nummertje klaarstaan van Paul Simon. Dus pak de gitaar. Ja, ik heb het gehoord, maar het was een liedje wat ik niet kende. Oh. Dus dat gaat helaas niet door. Ik zou het fantastisch vinden om met Paul Simon te jammen. Kodachrome, ken je het niet? Nou ja, ik ken het liedje wel, maar ik kan niet spelen. En volgens mij is Paul Simon ook niet echt de muziek waar je gewoon een beetje overheen kan noedelen. Want gaat alle kanten op. Oh, en dus. Ik dacht juist dat jij zei bij jezelf, ja, dit zijn hele goede voorbeelden van goede gitaristen. Nou, ik vind Paul Simon een gek gitarist. Niet omdat hij per se technisch heel virtuoos is, maar omdat hij zo mooie muziek schrijft met zijn gitaar. Er staan wat video's op YouTube, moet je echt checken dat hij op een bank zit. Gewoon uit te leggen hoe hij liedjes schrijft. Nou, dat is gewoon goud waard. Het is echt fantastisch. Ja, het is ook een prachtig nummer. Kodachrome gaan we luisteren. Ja, ik vind het mooi. Maar we gaan het toch draaien dan. Ja, maar het is ook beter om gewoon naar het liedje te luisteren in plaats van dat iemand er doorheen tettert met een gitaar. Ja, dat is ook zo. Dan zal ik proberen niet mee te zingen. Paul Davids, dankjewel voor je uitleg. Dankjewel voor je korte gitaarles. Ik ga zeker kijken en dat moet iedereen eigenlijk doen. Gewoon op YouTube, Google zijn naam en je speelt binnen no time Paul Simon. Paul Simon met Kodachrome. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Voor het eerst in de geschiedenis doet het Nederlands vrouwenelftal mee aan de Olympische Spelen. En de voorbereidingen in Tokio zijn in volle gang. De Olympische Spelen beginnen natuurlijk pas vrijdag over een week. Maar aanstaande woensdag spelen de Oranje Leeuwinnen al tegen Zambia. In andere landen zijn er nog heel veel hordes te nemen voordat een Olympische voetbaldroom voor vrouwen werkelijkheid kan worden. In Egypte doen ze hun best en er zijn voetbaltrainingen voor meisjes. En ik praat daarover met Joost Scheffers. Hij is correspondent in Egypte. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent gaan kijken bij deze meisjes voetbalscholen die in opkomst zijn. Van hoe ver moet voetbal voor vrouwen in Egypte komen? Ja, dat komt in Egypte echt van heel ver. Het is hier in Egypte een islamitische samenleving. En daarbij wordt het toch wel teruggevallen op de traditionele rollen voor de man en de vrouw. En het is hier maatschappelijk niet heel erg geaccepteerd dat meisjes voetballen of überhaupt actief met sport bezig zijn. Dus dat komt zeker van heel ver. En het is ook echt een ontwikkeling van de afgelopen pak een beet 3-4 jaar dat die voetbalscholen in opkomst zijn. Maar dus in Egypte is het vooral sporten is vooral een mannending ook echt? Sport is inderdaad vooral een mannending. Toen ik bij die training was, toen sprak ik ook met de trainster Farida Salem, die trainingen organiseert. En die vertelde ook dat de meisjes die willen wel, maar het grootste probleem ligt bij de ouders. Dat ze bijvoorbeeld van de ouders te horen krijgen van maar waarom zou mijn dochter gaan voetballen? Ze hoeft toch helemaal geen spieren te kweken? En dan ziet ze er straks heel raar uit. Dan kan ze met niemand meer trouwen. Ze vertelde ook dat ze een meisje had dat eigenlijk niet van de ouders mocht voetballen. Maar dat ze aan haar vader zelf van pap, ik ga naar yogalessen. En ondertussen deed ze de voetbalschoenen in haar tas en ging ze toch stiekem voetballen. Ja, en waarom willen die meisjes toch graag voetballen? Hebben ze grote voorbeelden? Ze hebben zeker grote voorbeelden. Er zijn een paar Egyptische speelsters die in de Engelse competitie spelen. En daar is het vrouwenvoetbal wel van hoog niveau. Maar opmerkelijk genoeg hebben de meeste meisjes die er voetbalden, toen ik vroeg van wie zijn dan jullie inspiratiebronnen? En toen verwacht ik eigenlijk dat ze toch wel bepaalde voetbalvrouwen als voorbeeld hadden. Maar ze waren voornamelijk fan van Cristiano Ronaldo en Messi. Ja, en Joost, er was zelfs sprake van opheffing van het nationale vrouwenelftal een paar maanden geleden. Wat was er toen aan de hand? Klopt, het team was al eerder een poosje opgeheven geweest. Wat meer met misorganisatie bij de voetbalbond te maken had. Omdat eigenlijk het vrouwenvoetbal totaal geen prioriteit had. Maar enkele maanden geleden was er weer sprake van opheffing. Omdat het vrouwenteam een oefenwedstrijd speelde tegen Libanon. En die wedstrijd won Egypte met 2-0. Maar in afloop ging het op de sociale media eigenlijk alleen maar over het uiterlijk van de vrouwen. En of ze goed eruit zagen, of ze dik of dun waren. En of ze wel of geen hoofddoek droegen. En of dat nou wel allemaal zo kon met zo'n strak broekje voetbalwedstrijd spelen. En de reactie binnen de Egyptische Voetbalbond was dan eigenlijk van is het toch wel de moeite waard om dat vrouwenteam te laten voetballen als dit de reactie is? Dus dat heeft echt op het randje van de afgrond gestaan. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om het vrouwenteam toch nog te handhaven. En hoe goed is dat nationale vrouwenelftal daar in Egypte? Ja, ze doen wel mee met internationale wedstrijden en de plaatsingsrondes voor de internationale toernooien. Maar dat is eigenlijk lastig te zeggen, omdat ze dan eigenlijk tegen landen hier uit de regio spelen. En over het algemeen in het Midden-Oosten en hier in Afrika, de landen hier die hier omheen liggen waar ze tegen spelen, die zijn ook niet echt van topniveau. Dus dat is lastig om daar echt een bepaald niveau te plakken. Maar zoals ik al zei, er zijn meerdere speelsters van het nationale vrouwenteam die in de Britse competitie en in andere competities in Europa actief zijn. Dus die echt wel goed kunnen ballen. Ja, nou in de Britse competitie loopt ook een zekere Salah rond bij Liverpool. Echt een wereldvoetballer. Volgens mij ook echt een held in Egypte. Zou hij niet meer een lans moeten breken dat meisjes meer gaan voetballen in zijn land? Dat zou hij wel kunnen doen, maar dat doet hij opmerkelijk genoeg niet. Hij heeft wel een keer in een interview met Time Magazine gezegd dat hij meer aandacht wilde hebben voor de positie van de vrouw. En meer aandacht wil hebben in de zin van we zouden de vrouw meer moeten waarderen, meer aandacht moeten geven. Omdat de vrouw die heeft gewoon echt een achtergestelde positie hier in de samenleving. Dat is ook wettelijk op veel gebieden zo vastgelegd. Maar echt een lans breken heeft hij nog niet actief gedaan. En ook op zijn sociale media uit hij zich eigenlijk nooit over het nationale vrouwenelftal. En ook dus toen die discussie op gang kwam van moeten we nog wel doorgaan met dat vrouwenteam? Ja, het lag eigenlijk de ideale positie om zich te ontpoppen van jongens, dat vrouwenteam moet ook gewoon kunnen voetballen. Gedraag je eens even met al die nare opmerkingen over het lichaam van de vrouw en laten we dit gewoon ondersteunen. Maar hij bleef stil op dat moment. Ja, en die achtergestelde positie van de vrouw in de samenleving in Egypte, kan je die wat meer duiden? Ja, het is echt, zoals ik al zei, een hele traditionele samenleving hier. Er werken maar weinig vrouwen. Ongeveer 76% van Egyptische mannen werkt ten opzichte van 26% van de vrouwen. En dat heeft ermee te maken dat hier in Egypte met name, eigenlijk voornamelijk van de vrouw wordt verwacht, ja, dat zij direct na het huwelijk zo snel mogelijk kinderen baart en huisvrouw wordt en in huis alle taken op zich neemt en kookt en gewoon een huisvrouw wordt. En er zijn ook wel vrouwen die werken, zoals ik al zei. Er werkt 26% van de vrouwen die werkt. Maar het overgrote deel van die vrouwen die werkt dan, ja, eigenlijk in niet hele goede banen van de overheid, waarbij eigenlijk een standaard overheidssalaris krijgt. En dat is niet heel hoog. Dat zijn dan eigenlijk een beetje de simpele baantjes. Bijvoorbeeld, ik moest deze week mijn visum vernieuwen. En het is dan zo'n groot gebouw van de centrale administratie, waar ook Egyptenaren moeten komen voor hun papieren. En ja, er werken eigenlijk alleen maar vrouwen. Maar het is dus eigenlijk een simpel beroep van, oké, je krijgt de visumpapieren en je checkt of alles erop staat en ze doet er een nietje doorheen en dat is het. En dat heeft er met name mee te maken dat de mannen in Egypte niet willen dat hun vrouw, ja, een bepaalde ambitie heeft of kan groeien in zo'n functie en met zo'n overheidsbaantje. Ja, daar zitten weinig groeimogelijkheden in. Je ziet ook hier in de privaatbedrijven, zie je ook maar relatief weinig vrouwen werken. Natuurlijk werken er wel vrouwen, hoor, maar dat is echt een heel klein percentage. Want ja, de Egyptische man zit niet met zijn gemak thuis of op zijn werk als hij weet dat zijn vrouw werkgerelateerde relaties aangaat met anderen, ambities heeft, kan groeien in haar werk. En daar worden ze niet blij van. Dus dan zijn maar enkel wat vinden vrouwen daar zelf van, dat ze deze positie hebben ten opzichte van de man? Dat ze dus bijvoorbeeld niet ambitieus mogen zijn? Heel veel vrouwen die willen dat ook. En dat is een beetje het paradoxale. Want er wordt vaak het beste gedacht van, ja, we moeten die vrouwen helpen. Of ze moeten gesteund worden. Ze moeten zichzelf kunnen ontplooien. Maar heel veel vrouwen die willen dat ook niet. Die willen ook. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze zo zijn opgegroeid. En ze zijn ook opgegroeid met de moeder die, ja, 7 dagen per week thuis zit, de boodschappen doet, voor het eten zorgt. En ja, dat zien ze dan ook als ideaalbeeld voor zichzelf. Dus je ziet ook wel eens bij televisieprogramma's en dergelijke, als mensen kunnen inbellen met een vraag of op webfora, dat mensen dan ook vragen van, ja, ik ga trouwen, maar mijn man die wil dat ik ga werken. En ik wil helemaal niet werken. Ik wil gewoon kinderen krijgen en moeder worden en voor de kinderen zorgen. Dus ja, het overgrote deel van de vrouwen die wil ook graag moeder zijn en ja, daar met de volle aandacht op focus en verwacht van de man, dat die dan wel voor al het inkomen en dergelijke zorgt. Maar zie je het in de loop der jaren niet een beetje veranderen? Dat er toch ook vrouwen zijn die gewoon willen emanciperen? Het verandert heel langzaam aan. Want natuurlijk zullen niet alle vrouwen zo denken, hoor. Er wonen meer dan 100 miljoen Egyptenaren in het land, waarvan dus pak een beetje 50 miljoen vrouwen. Natuurlijk denken niet alle vrouwen zo. Het verandert inmiddels wel, maar dat is echt een heel langzaam proces. Om je een voorbeeld te geven, er zijn hier in Egypte ongeveer 12.000 rechters. En slechts 66 van die 12.000 rechters zijn vrouw. Er was in Egypte nog geen vrouwelijke openbaar aanklager. En nu was er één vrouw die dat wel graag wilde worden. En die was een rechtszaak begonnen tegen de staat, waarin ze zei van, ja, in de Egyptische grondwet staat dat er geen discriminatie is tussen de man en de vrouw. Dus ik wil graag een openbaar aanklager worden. Nou, dat heeft ze jarenlang moeten procederen. En uiteindelijk op de Internationale Dag van de Vrouw heeft president Sisi speciaal voor haar en discreet uitgevaardigd dat zij als eerste vrouw in Egypte openbaar aanklager mag worden. Nou, dat is dan al een heel klein stapje. Maar zijn die voetbalscholen voor meisjes, is dat ook een extra stap, denk je? Ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine stapjes die naar een grote doel leiden van meer vrouwenemancipatie. Het is zoals waar we het net over hadden, het komt echt van heel ver hier in Egypte door de traditionele rolverdeling en al die kleine stapjes. Hè, dus dat de eerste vrouw een openbaar aanklager mag worden. Een paar jaar geleden was er een eerste vrouwelijke gouverneur van een provincie hier in Egypte. Het zijn allemaal van die kleine stapjes die uiteindelijk wel naar meer vrouwenparticipatie zullen leiden. Maar er zullen nog echt wel heel veel generaties overheen gaan. Ja, en onze oranje leeuwinnen, die beginnen volgende week op de Olympische Spelen. Hoe lang gaat het duren voordat we Egypte tegenkomen op het Olympische voetbalveld? Ja, ook daarbij vrees ik wel dat daar nog wel een paar generaties overheen gaan. Het positieve is wel dat toen ik bij die voetbalschool van Frida Stelemos, dat ze wel zei van, ja, ik ben hier nu een paar jaar mee bezig, maar ik kan zo 9 andere voetbalscholen voor vrouwen opnoemen die er 5 jaar geleden nog niet waren. Dus er zit ontwikkeling in, maar het gaat met babystapjes. Het gaat met babystapjes. In ieder geval gaat het vooruit. En ik hoop dat ze snel een prachtig voetbalelftal hebben voor vrouwen. En dat we dan tegen Egypte kunnen voetballen. Dankjewel in ieder geval Joost Schiffers, correspondent vanuit Egypte. En dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Ik ga nu naar een andere studio toe om samen met Roelof de Vries de proloog te presenteren. Dus tot zometeen. En anders voor de Nieuwsbv tot morgen. 1 uur. NPO Radio.